no baraka ni kuchunge ntijisumbua kujichunge tu mwenyewe nasikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi hizi kikolea pale napopona shula la la shula ya rabbi moyo shula la la shula pale napokusikia shula ya la shula shula wangu shula la la shula Wewe utali mtunza siri zangu watakiwa sina wanivumilia na kwa mimi nitapata tafadhali linde roho yangu cha kukupa sina tena na kupia haki ya Mungu sitofuata kama ukinipenda sina nitaringa wewe